Motorola Moto E7i Power. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia. Minęła północ. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nowy rok szkolny na starych zasadach, wraca nauka stacjonarna dla wszystkich. Na poniedziałek prezydent zwołał Radę Gabinetową w sprawie edukacji. Prezydent Joe Biden dał zielone światło na przeprowadzenie operacji przeciwko ISIS. Ma być tak jak przed pandemią. Od 1 września dzieci wracają do szkół, choć w reżimie sanitarnym. Nadal będzie obowiązywać dystans, dezynfekcja, wietrzenie sal i maseczki w przestrzeniach wspólnych. Szkoły będą też mogły organizować szczepienia. O szczegółach Katarzyna Ingram. W pierwszym tygodniu września dyrektorzy będą zbierali od uczniów ankiety dotyczące szczepień, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeśli dyrektorzy stwierdzą, że tych dzieci, które chcą się zaszczepić na terenie szkoły, jest dużo i jest rzeczywiście potrzeba na zorganizowanie dodatkowego punktu na terenie szkoły, to będziemy oczywiście w tym pomagać. W tym tygodniu resort edukacji rozpoczął wysyłanie do szkół i przedszkoli środków ochrony przed koronawirusem. Do placówek dotrą m.in. maseczki i stacje do dezynfekcji z funkcją pomiaru temperatury. Tu chodzi nam przede wszystkim o to, ażeby te stacje stanęły w szkołach większych, gdzie są setki uczniów i ten przepływ osób jest bardzo duży. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. By poznać szczegóły przygotowań do nowego roku szkolnego, na poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent chce poznać szczegóły dotyczące szczepień kadry nauczycielskiej, a także poziom zabezpieczeń przed koronawirusem w szkołach i na uczelniach, mówi rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski. Posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w poniedziałek w godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim. Będzie ono poświęcone sytuacji w oświacie, przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego. To jest kwestia związana z koronawirusem, przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego, przygotowaniem oczywiście w kontekście walki z COVID-19. Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Stanowiska przedstawione podczas posiedzenia Rady nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za sprawę szczególnej wagi. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych staje po stronie Warszawy i krytykuje reżim w Mińsku. Ylva Johansson jednoznacznie oceniła sytuację na granicy Polski z Białorusią. Komisarz, odsyłając do swojego wywiadu dla New York Timesa, stwierdziła, że jedynym winnym zaistniałej sytuacji jest Aleksander Łukaszenka. O szczegółach Beata Płomecka. To nie jest kwestia migracji, ale element agresji Łukaszenki wobec Polski, Litwy i Łotwy z zamiarem destabilizacji Unii Europejskiej, brzmi komentarz komisarz do spraw wewnętrznych. W wywiadzie dla amerykańskiej gazety Ylva Johansson powiedziała też, że Unia wyciągnęła wnioski z 2015 roku. Jest zdeterminowana, by kontrolować napływ migrantów i nie dopuścić do kolejnego kryzysu migracyjnego. Potwierdziła wcześniejsze wypowiedzi, że konieczna jest skuteczna ochrona unijnych granic zewnętrznych i że Europa musi działać, zanim nielegalni migranci czy afgańscy uchodźcy zaczną w sposób niekontrolowany docierać do unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jak informuje Polska Straż Graniczna, strona białoruska kilka razy dziennie dostarcza posiłki grupie cudzoziemców koczującej po białoruskiej stronie granicy. Ostatni posiłek migranci dostali wczoraj po godzinie 19. Straż Graniczna w mediach społecznościowych publikuje nagrania, na których widać, jak strona białoruska przekazuje koczującym paczki z jedzeniem oraz ciepłe posiłki. Prezydent Joe Biden dał zielone światło na przeprowadzenie operacji przeciwko ISIS. Doradcy wojskowi ostrzegli go, że w najbliższym czasie może dojść do kolejnego zamachu w Kabulu, bo misja ewakuacji wkroczyła w najbardziej niebezpieczną fazę. Brytyjski Guardian nazwał zamach w Kabulu najczarniejszym dniem prezydentury Joe Bidena, a część republikanów wezwała prezydenta do ustąpienia ze stanowiska, obwiniając go za śmierć amerykańskich żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według sondaży zdecydowana większość Amerykanów krytycznie ocenia działania prezydenta w Afganistanie. Pozytywne oceny Joe Bidena spadły poniżej 50%, a według ekspertów po zamachach w Kabulu jego notowania mogą spaść jeszcze bardziej. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki odrzuca sugestię, by prezydent USA podał się do dymisji. Psaki oceniła, że postulaty te mają czysto polityczny charakter. Eksperci nie wykluczają jednak, że po ewentualnym zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach do Izby Reprezentantów republikanie mogą wszcząć procedurę impeachmentu. Joe Biden oddał wczoraj hołd ofiarom zamachu w Kabulu i zapowiedział odwet na terrorystach. Prezydent USA zadeklarował jednak, że operacja ewakuacji i wycofywania wojsk USA z Afganistanu będzie kontynuowana. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjska królowa Elżbieta II weźmie udział w listopadowym szczycie klimatycznym w Glasgow w Szkocji. W szczycie, którego gospodarzem będzie brytyjski premier Boris Johnson, weźmie udział 120 szefów państw i rządów. Do Glasgow mają przyjechać m.in. papież Franciszek i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Delegaci będą próbowali osiągnąć porozumienie wzmacniające zobowiązania podjęte 6 lat temu w Paryżu, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Szczyt klimatyczny potrwa od 1 do 12 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc z deszczem na Pomorzu i Podkarpaciu. Jutro pogoda w kratkę. Najwięcej chwil ze słońcem na południu i zachodzie. Będzie od 17 stopni w Suwałkach do 20 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. W rytmie na trzy czas mija. To jest nasze ostatnie wakacyjne spotkanie z Państwem. Justyna Grabasz jest wydawcą tego odcinka. Tomasz Dudek jak zawsze przygotował dla Państwa opowieści muzyczne i muzyczne zestawienie. Witamy Państwa ze studia Trójki. Czy możemy rozpocząć inaczej, jak nie Rolling Stonesami? Nigdy nie jest dobry czas na takie informacje, jakie obiegły muzyczny świat w ciągu ostatnich dni. Charlie Watts. Będziemy po ludzku za Panem tęsknić. Thank you. jak będzie wyglądał świat Rolling Stones bez Charlie'ego Wattsa? Na to pytanie bardzo ciężko aktualnie odpowiedzieć, a plany, jak Państwo wiecie, były naprawdę bardzo, bardzo rozległe. Obchody 60. rocznicy, także zupełnie nowy materiał zarejestrowany na albumie, to miał być dobry czas dla Stonesów. I jeszcze raz to powtórzę na antenie Trójki, pani Watts, będziemy po ludzku za panem tęsknić. We'll be right back. Być może niektórzy z Państwa pamiętają ten muzyczny projekt świetnych muzyków Hockney Collier Band, którzy kolaborowali na przykład z Amy Winehouse albo muzycznie zamykali Igrzyska Olimpijskie. W Londynie zresztą ostatnie lata to był dobry czas dla nich. Bez problemów zapełniali kluby w całej Europie, dając publiczności muzyczną rozrywkę na największym poziomie. Chwilę temu w programie W Rytmie na 3 No Digity w aranżacji Kata Robertsa. A teraz w Trójce przenosimy się do połowy lat 70. Uwielbiam tę epokę. Jak Państwo śledzicie nasze trójkowe spotkanie, to pewnie Państwo wiecie, że dość często otwieramy drzwi do muzycznych wspomnień właśnie z tamtego okresu. Grupa The Tramps wydała wtedy swój drugi album zatytułowany Tramps, a utworem otwierającym album na stronie A była kompozycja Stop and Think. trójce taneczni The Tramps, Stop and Think z albumu zatytułowanego po prostu Tramps. Może to nie był album, który zawojował listę przebojów i stał się gorącym, łakomym kąskiem wydawniczym, ale przypominam Państwu, że to była połowa lat 70. To był cudowny moment na wydawanie płyt i w tym peletonie prezentowanych propozycji naprawdę ciężko było momentami dotrzeć na sam szczyt. Choć niektórym oczywiście to wszystko się udawało, co innego dotrzeć na sam szczyt, a co innego utrzymać się na nim przez kolejne lata. Teraz w trójce chciałbym Państwu przypomnieć kompozycję Witajcie w moim świecie. Mam dziś ze sobą płytę Ireny Jarockiej. W trójce bardzo lubię tą kompozycję przypomnianą po wielu latach w nieco odświeżonej wersji na składance The Very Polish Cat Outs, a przygotowaną przez Karola Aleksandra. Ten sam świat, to samo powitanie, ta sama piękna kompozycja. Jeżeli Państwo swojego muzycznego weekendu jeszcze nie zaplanowali, to proszę powędrować właśnie w te piękne polskie rejony przypomniane na składankach The Very Polish Cat Outs. A jeżeli macie Państwo już swoje ulubione kompozycje spod tego szyldu, proszę napisać tomasz.dudek@polskieradio.pl. Keep trójce George Duke z albumu, który podczas tych wakacji jest ze mną w radiowym studiu już po raz drugi. Miałem już wielką przyjemność prezentować go Państwu i przypominać na trójkowej antenie. Płyta zatytułowana jest Master of the Game i zawiera m.in. kompozycję, która chwilę temu wybrzmiała na naszej antenie I Love You More. Utwór ten, co ciekawe, został po paru latach samplowany przez duet Daft Punk na potrzeby ich przebojowego singla Digital Love. Przypomnijmy sobie zatem w trójce, jak George Duke stał się inspiracją dla Daft Punk. Digital Love, a pośród tych dźwięków pocięty, samplowany George Duke i kompozycja I Love You

if and I say so. You'll have to pack your things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back. Understood. If you ain't got money, you ain't no good. You know if and I say so, you'll have to pack your things and go. That's right. Jest tyle wykonań tego przeboju Hit the Road Jack, że pewnie Państwo mają swoje ulubione top 5, aby nie iść dalej i nie powiedzieć, że mają Państwo swoje ulubione top 10. Zatrzymam się na chwilę obok Helen Reddy, której wykonanie pojawiło się chwilę temu w Trójce. Na listach przebojów debiutowała na początku lat 70. Wcześniej podpisała kontrakt z Capitolem, a jej pojawienie się w Nowym Jorku to była nagroda za wygranie plebiscytu telewizyjnego w Australii. Była znaczącą postacią, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Jeden z jej utworów I Am Woman stał się hymnem ruchu feministycznego. Jako jedna z dwóch piosenkarek miała kilkanaście hitów, które podbiły rankingi Billboardu w latach 70. Drugą tą osobą była Olivia Newton-John. Getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me. Sleep devoted. Oh,

Trójka. Program trzeci. Lubię takie zabujanie. Lubię, kiedy ktoś buja w obłokach jak ja. Lubię to, co zabujane. Ale lepiej, gdy buja jak bujam ja. Już wiem, że tak ty czuj inny rytm i dźwięk. Polska muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Mietek Szcześniak w odsłonie bujanej. Bardzo dziękuję Państwu za całotygodniową wymianę zdań na temat muzyczne lub blisko muzyczne. W tym temacie kłaniam się Państwu bardzo nisko, licząc, że nasze rozmowy wciąż będą trwać na pozaantenowym szlaku miłośników między innymi muzyki soulowej. tomasz.tutek@polskieradio.pl i jeszcze nie stawiamy kropki. Chciałbym Państwu już teraz zaproponować ciąg dalszy naszego programu. Tuż po godzinie pierwszej przypomnimy sobie kompozycję królowej R&B, czyli pojawi się Alija w Trójce. Dokładnie 3 dni temu minęło 20 lat od jej tragicznej śmierci. This is just a little summer with all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little summer. Yo man, I'm living grandiose, pumping on an ambassador, 8 and 4, kill the bull like a matador, flash the cat, make my album cover shinier, all my hair spinning like a discus, and if this is just a little samba, then I'm straight, with a 7-course meal on my plate, I put my leftovers in the doggy bag, I got moves like Mr. Miyagi had, with the wax on, wax on, I play you like Zaxxon, girls love my song, sunbathing on the back lawn, you rock marvelous. Come on, young lady, get in the car with us. Superstar Deluxe. I'm always animated cause my game's so tight that I keep it laminated. Well, if that's true, why you living with your mama? Shh, it's just a little samba. This is just a little samba. With all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I put a girl on fools. No, you don't. No, you don't. Man. No, you don't. You might spot me in Versace suits when I'm at award shows, paparazzi shoot. I own a fly home, 4-car garage with rides for me and my entourage. Hold up, I got an email. It's a female. Girls pressing on me like a lean ale. I make the hits that you hear on the jukebox. Chicks come hotter than Arizona rooftops. I got this one, she's a playmate. When I met her, she was looking at my gold Dizzy nameplate. But I had to vacate. I said I'm gonna miss our date cause my plane's late. Plane? Yeah, I own a plane and I also bought a yacht. So I scuba in Bermuda when the weather gets hot. And I travel a lot. Then why you living with your mama? Man, it's just a little samba. This is just a little samba. Get all the typical drama. Feel the rhythm of the conga. This is just a little samba. I make all the money. No, you don't. I get all the girls. No, you don't. I got my own sitcom. No, you don't. Huh? No, you don't. What? No, you don't. I star in the movies. No, you don't. I run my own label. No, you don't. Man, I only date models. No, you don't. Huh? No, you don't. Hey? No, you don't. Man, I got more property than Monopoly. No, you don't. Man, I drive a flying car. No, no, you don't. Man, I got 2 pet sharks. Your mom let you have sharks in the house, dude. Man, yeah, what? Come on, man. The song's over, man. Come on, you're not the friend.